Moda Gündemi. Moda Gündeminden merhaba. Yine bir çarşamba İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Alemdar'la birlikteyiz. Sorularınızı yanıtlamak ve Oda Gündemini aktarmak üzere Levent Bey burada. Merhabalar, iyi haftalar diliyorum meslektaşlarıma. Bu hafta genelde odamıza çokça sorulan, telefonlarla sorulan şeyler konusunda, bilgiler konusunda bir gündem hazırladım. Bunlar konusunda bilgi vereyim istedim bu hafta içerisinde. Özellikle 1 Nisan'a kadar biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu bir mail atmıştı. 1 Nisan'a kadar hasılatların girilmesi gerekiyor medula sistemine, çünkü 1 Nisan'dan sonra bu şeye göre, bu hasılatlara göre şeyler, iskontolar düzenlenecek. Şu an için açıkçası şeyden, protokolden, sözleşmelerden henüz bir haber yok ama 1 Nisan itibariyle başladığı varsayılarak sözleşmelerin yeni oranlar, iskonto oranları belirlendiği için 2013 yılına ait olan vergi dairesinde alınan veya muhasebeciden alınan KDV hariç tutarların sisteme girilmesi gerekiyor. Ha, 1 Nisan'dan sonra girilebilir mi? Girilebilir belki, yani ona müsaade ederler belki, ama herhangi bir değişiklik olduğunda bütün reçetelerini silinip yeniden girilmesi gerekiyor. Onun için meslektaşlarımızın 1 Nisan'dan önce mutlaka bu işlemi yapmalarında fayda var diyorum. Bunu atlamamak gerekir. Bu odanın sitesinde de bu konuda bir uyarı var. Buna özellikle dikkat etmeleri gerekir. 1 Nisan yani önümüzdeki salı günü oluyor. Salı günü. Bu arada seçim telaşına da denk geldiği denk için geliyor atlanmasın. Ama mümkünse atlanmasın. Seçimden sonraki gün değil, sonraki gün. Bir başka sorun, özellikle çok fazla gelen sorunlardan bir tanesi, belirli bölgelerde yeniden Gıda Tarım Bakanlığı'dan gelen kontrolör arkadaşlarımız kayıt için eczacılara yeniden baskı yapmaya başlamışlar. Bölgeden gelen duyumlar bu şekilde. Biliyorsunuz torba yasa içerisinde bununla ilgili bir madde vardı ve kesinlikle oda kaydının, kayıt ya da onay belgesi almanın eczacılar için zorunlu olmadığına dair karar vermişti. Fakat neye dayanarak böyle bir şey istedikleri konusunda açıkçası bir bilgimiz yok. Birçok kez bu konuda İl Tarım Müdürlükleri'ne yazı yazmış olmamıza rağmen bölgelerden bu duyumlar geldiği için yeniden İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü, İstanbul İl Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak bu geçmiş dönemde hatırlatılarak bunlardan vazgeçilmesi konusunda bir duyum yapıldı ve bakanlık da, özellikle Türkiye İlaç Kurumu da bu konuda uyarılarak, bir de Türkiye İlaç Kurumu'na da bir yazı yazdık bu bağlamda, uyarılarak bunun bakanlık tarafından da durdurulması için talebimiz oldu. Bunu da arkadaşlara belirtelim. Yani söylenen şey 50 lira için 2500 lira ceza vermenize gerek yok gibi bir ibareden söyleniyor, ama daha önce bu konuda verilmiş olan ceza, bir meslektaşımıza ceza verilmiş bildiğim kadarıyla, onunla ilgili açılan itiraz davası kabul edildi ve o ceza geri alındı. Dolayısıyla bu amaçlı olarak, ki bu söylediğim, bu yasa çıkmadan önce olan bir olaydı. Bu yasa çıktıktan sonra böyle bir şeyin olmasının mümkün olmaması gerektiği düşünüyorum. Yalnız şurada bir ayrıntıya özellikle belirtiyorum. Daha önceki konuşmalarımda da bunu belirtmiştim. Özür dilerim. Tarım Bakanlığı'ndan gelen denetçi arkadaşlarımızın Tarım Bakanlığı ruhsatlı ilaçlar, ilaç demeyeyim artık, ürünler, destek ürünleri, mamalarla ilgili eczanemizde denetim yapma yetkileri var. Bu konuda meslektaşlarımızın buradan gelen arkadaşlarla bu anlamda bir tartışmaya girmemelerini rica ediyorum. Yani orada hangi koşulda satıldığı, ürünün miadı geçik ürün olup olmadığı şeklinde bir denetim yapma yetkileri var. Ama bizden kayıt veya onay belgesi isteme durumları söz konusu değil. Bunu meslektaşlarıma hatırlatmak istedim. Yine bir başka hatırlatma. 1 Nisan itibariyle yurt dışı sigortalılarla ilgili yeni bir sürece giriyoruz. Bununla sağlık ilgili, uygulama tebliği. Evet, sağlık uygulama tebliğinde bir değişiklik yapıldı. Buna göre şu an için ilk aşamada zannediyorum Almanya'daki yaşayanlarla ilgili olacak. Bu provizyon sistemin üzerinden TC kimlik numarası veya UPAS dediğimiz bu kimlik numarasına eşdeğer bir numara ile giriş yapılacak. Yalnız Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptığımız görüşmelerde bu giriş sisteminde bazı değişiklikler, özellikle yurt dışılara yönelik olarak bazı değişiklikler yapacaklarını belirttiler. Bu değişiklikler elimize ulaştığında bununla ilgili açıklamayı hemen yapacağız. Şu an için böyle bir değişikliklerle ilgili kendilerinde detaylı bir bilgileri yok. O nedenle özellikle 1 Nisan'dan önce bu konudaki duyurumuzu beklemelerini rica ediyoruz. Ve bir başka bu konuyla ilgili bir başka uyarıları da sanıyorum Almanya'nın peşinden diğer ülkelerle ilgili de bir takım hazırlıklar yapılmış ve peşi sıra onlar da gelecek. Bunun için daha önceden almış oldukları reçeteleri, yani geçmiş aylara olan reçeteleri Mart sonu itibariyle kapatıp kuruma teslim etmelerini istiyorlar. Yani yeni bir döneme geçecek ve bunlar artık diğer mevcut sistemin üzerine edileceği için bunlarla ilgili işlemlerin işte 31 Mart itibariyle faturalarının kesilip kuruma eski sistem üzerinden göndermelerini istiyorlar. Bu konuları da meslektaşlarımızın bilgisine açmak istedim. Evet. Bunun dışındaki bir başka gündemimiz gene 1 Nisan itibariyle gündeme başlayacak olan bazı dağıtım sistemi kapsamındaki reçete grupları ile ilgili bir süredir odamızda bir çalışma yürütüyorduk. Bunun için özellikle oral beslenme solüsyonlarında ürünlerin bazı fiyatlarının yükselmesi, bölgeden gelen üst dağıtım sistemiyle gelen şikayetler yönetim kurulunda yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde geçmiş ve bugün değerlendirilerek yeni bir üst limitler belirlendi. Bunlar üst limitler genelde anti-TNF reçetelerinde, oral beslenme reçetelerinde, iş yeri hekimi reçetelerinde ve yatan hasta reçetelerinde gerçekleşti. Bunlarla ilgili tabii bunları biz TEB'e bildiriyoruz ve Pharma Inbox üzerinden bu kutular yeniden giriliyor. Bunların başlangıcı 1 Nisan olacak. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Burada hatırlatmak istediğim bir başka şey de özellikle bu grup reçetelerde hologramlı liste çıkarılan, yani 5 grubumuz var. Diğerlerinde sadece eczacı onayıyla çıktılar alınıyor ve o çıktılar C grubu kolilerin içerisine konarak kuruma iade edilebiliyor. Ama mor ve turuncu reçeteler, yani kan ürünü reçeteleri, diyaliz reçeteleri, organ nakli reçeteleri, talasemi reçeteleri ve anti-TNF reçeteleri için odamızdan hologramlı çıktıların alınması gerekiyor. Meslektaşlarımızın daha sonra kesinti veya ödeme gecikmelerine sebebiyet vermemesi için bu konulara biraz daha titizlikle riayet etmelerini rica ediyorum kendilerinden. Bunu bu belgeler Kadıköy'den, Kadıköy büromuzdan, Avcılar büromuzdan, Yenibosna'daki büromuzdan, Pendik büromuzdan ve merkezimizden alınabiliyor bu çıktılar. Onun için ille de hepsi için merkezimize gelmek zorunluluğu yok. Bunu da özellikle belirteyim. meslektaşlarımıza eski dönemde kalmış ödemeyi unuttukları bilgiler için bir hatırlatma yapayım. Şayet herhangi bir nedenle bir kontrol söz konusu olur da bunların içerisinde hologramlı listeler çıkmazsa yine sorun yaşayabilirler. Bu nedenle geçmiş dönemlere ait ödemedikleri şeyler varsa bu hologramlı çıktılarını bizden alıp saklamalarını öneririm. Çünkü geçmiş bunu çok karşılaştığımız olaylardan bir tanesi herhangi bir nedenle bir denetim olur, koliler yeniden açılır da bulunmazsa bunlarla ilgili işlem yapıyor SGK. Bu arkadaşlara bunu da hatırlatmak istedim açıkçası. Evet. Evet, gündem epey yoğun bugün. Yoğun herhalde. Aslında ben bugün daha az olur diye düşünüyordum ama Evet. Bir de bir süredir söylediğim bir gündem vardı. Majistral reçetelerle ilgili. Bununla ilgili internet sayfamda bir süredir Sosyal Güvenlik Kurumu'yla oldukça yoğun bir mesai harcayarak karşılıklı hangi konularda sıkıntılar çıktığını, bunlarla ilgili ne tür çözümler üretilebileceği konusunda bir çalışma yapmıştık. Açıkçası orada bir noktaya gelemediğimiz bir tek şey medula üzerinden mililitre ve gram onayının bulunması. Bu konuda TEB'e bir yazı yazdık ve yeni protokol hazırlanmasında majistral reçetelerde böyle ikili bir sistemin, yani reçetede mililitre üzerinden yazıyorsa mililitre üzerinden hesaplanmanın yapılması, gram yazıyorsa gram üzerinden hesaplanmanın yapılması, aksi takdirde ciddi bir sorunla karşılaşıyor meslektaşlarımız ve kontrol sırasında da bunlar meslektaşlarımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bir çözümlenmesi biraz sıkıntılı bir süreç yaratıyor. Bu nedenle TEB'e yazdık bu yazıyı ve önümüzdeki süreç içerisinde bununla ilgili bir gelişme olacağını umuyoruz açıkçası. Burada daha önceden de açıkladım gerçi ama satır başlarıyla söyleyeyim. Özellikle bu reçetelerde 10 günlük tedavi ile ödenir ibaresine dikkat edilmesi gerekir. Formülde yer alan karekodlu ilaçların ITS bildiriminin manuel reçete girişi kullanılarak yapılması önemli. Majistral formülünde yer alan formüllerin injectable formları varsa veya kutu olarak belirtilmesi, ya atıyorum işte bepanten ampul veya evigen ampul gibi 3 adet, 5 adet gibi bunların belirtilmesi, buna denk gelen kutuların yine ITS bildiriminin yapılması önemli. Majistral formülde geri ödemesinde bulunmayan ilaçlar için formülün içerisinde konmuştur gibi bir ibare reçetede olmasa bile, yani eklenmesi gerekiyor. Atıyorum en çok karşılaşılan şey bepanten pomatlarda karşılaşıyoruz. Bunu bepanten pomat veya bepantol pomat şu kadar ilave edilmiştir deyip kaşelenmesi gerekiyor. Bunlara özellikle meslektaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Eşdeğer ilaç kullanılmış, yapılmış ise bunun belirtilmesi, geçmişte provizyon sistemi öncesinde reçete arkasına bastığımız kaşeler gibi şu ilaç yerine eşdeğeri olan şu verilmiştir gibi bir ibarenin belirtilmesi gerekiyor. Ambalajlarının uygun bir sistemde mevcut en uygununun yazılması gerekiyor gibi. Bu konuda bir özellikle en çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesi de alkol çevirisiydi. Bununla ilgili de bir sisteme bir link koyduk ve bu çeviri de yardımcı olmak amacıyla bunu da çok rahat kullanabilirler diye düşünüyorum. Evet. Genel anlamıyla açıkçası bu haftanın gündemlerini, mesleğimizle ilgili olan gündemleri Evet. Diyelim. Bu kadarla tamamlayalım ama asıl gündemimiz daha can alıcı, daha yoğun bir gündemimiz var. Bu da önümüzdeki pazar günü olacak seçimler. Tabii bunu ben sadece seçimler olarak değil, bir demokrasi olarak düşünüyorum. Demokrasi tüm vatandaşların devlet politikasını şekillendirmede eşik haklara sahip olması gibi bir tanımı var. Ne kadar ülkemizde var diye düşünülürse onun cevabını açıkçası vermek çok kolay değil. Yani tam bir demokrasinin ülkemizde işlediğini veyahut da özellikle siyasilerin bunu demokrasiye ne gözle baktıkları, hangi gözlükle baktıklarını görmek çok kolay değil. Demokrasinin araçları parlamento, evet, demokrasinin bir aracı, siyasi partiler bir aracı, ama onun dışında da bir takım araçları var. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar, bütün bunlar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi. Ama ne yazık ki bunlar sanki yokmuş gibi gündemde yaratılıyor. Bunların söylemleri, toplum hakkındaki özellikle uyarıları çok fazla dikkate alınmıyor, biliyorsunuz. Yani bu uyarıların küçük bir kıvılcımla başlayanı 27 Mayıs'ta Taksim Gezi Parkı'nda başlamıştı. Ve çok kolay atlatılabilecek bir gündemdi. Pekala, orada çok da şık olmayacak bir topçu kışlası yapmaktan vazgeçiyoruz denmesi 9 canın kurtulmasına mal olacaktı. 14 yaşıyla 23 yaşı arasındaki 9 insanımızı kaybettik. Evet. Bu değer miydi diye geriye döndüğümüzü baktığımızda siyasilerin bu soruyu kendilerine sorması gerektiğine inanıyorum. Yani 27 Mayıs ve 15 Haziran arasında 15 Haziran'da polis müdahalesiyle Taksim boşaltıldı, ama hala onun etkileri Türkiye'nin her tarafında devam ediyor. Dün yine bir gaz fişeği, başına isabet eden bir gaz fişeğiyle 10 yaşında bir çocuk ağır yaralandı. Çocuk ağır yaralı. Silvan'da. Yani gene bu süre içerisinde 8 bin vatandaşımız, veriler ne derece doğru bilmiyorum ama yaralandığını bahsediliyor. Bunların bir kısmı Tabipler Birliği'nin rakamları. Evet, bunlar Tabipler Birliği'nin rakamları. Bunların bir kısmı hafif ama bir kısmı gözlerini kaybettiler. Ciddi bir uzuv kaybına uğrayanlar var. Bunların gündemden düşmeyecek konular bunlar ve demokrasiyi biz tüm kurumlarıyla işlesin istiyoruz ülkemizde. Kendi mesleğimize baktığımızda açıkçası sağlık sektöründe Cumhuriyet'in başladığından beri kurulan bir sağlıkta sosyalizasyon uygulaması vardı. Bu zaman içerisinde iktidarların çok hoşuna gitmedi. Çünkü bütün toplumun tüm kesimine ciddi bir sağlık önceliği ve güvenliği sağlıyordu. Zaman içerisinde bu rafa kaldırıldı. Sağlığa ayrılan kaynaklar azaltıldı. Gereksiz görülerek hastaneler ve sisteme bu azaltılan kaynaklar hastanelerin ve sistemin daha yavaş yürümesine neden olduğu ve bu gerekçe gösterilerek de sosyal SGK hastaneleri devlet kurumuna, önce devlet kurumuna devredildi. Şimdi de görüyoruz ki peyderpey özel sektöre, devlet tarafından devrediliyor. Olanlar da sanki özel sektörmüş gibi birer işletme haline dönüştürülüyor. Artık sağlık bir sistemi, bir işletmenin bir paydası haline döndü. Ama bununla da sorun çözülebildi mi? Çözülemedi. Çünkü sağlığa ayrılması gereken pay hala gerçek oranda değil. Bu sorunun çözümü için de ne yazık ki bizler ve eczanelerimiz kullanıldı. İlaç fiyatları üzerindeki baskı devam etti. İlaç karlılıkları üzerindeki baskı devam etti. Ve buradan ayrılan kaynakla sağlık sistemine kaynak yaratılmaya çalışıldı. Bunun sonucu sağlık sisteminin tümünün içerisindeki ilaca ayrılan pay %60'lardan %30'lara kadar geriledi. Ha, bu yeterli oldu mu? Hayır, bu da yeterli olmadı. Sonucunda bunun ikinci atağı neydi? Hasta katılımının sağlanmasıydı. Evet, o da bu başladı. Hasta katılım ücretleri, reçete katkı payları, muayene ücretleri artırıldı. Bu sisteme biraz daha pansuman yapmaktı açıkçası. Önümüzdeki günlerde, bugün söylenmese bile, bu da yeterli olmayacak ve önümüzdeki günlerde bununla ilgili tamamlayıcı sağlık sigortası gündeme gelecek. Dönem dönem basında bir takım bu konudaki açıklamalar var. Bunun ipuçları geliyor. Yani ne diyecekler? İşte sizler tüm sağlık sisteminden faydalanmak istiyorsanız, işte bunun şu kadarında özel sağlık sigortası yaptırmanız gerekecek diyecekler. Bunun bir ayağı, işte ekonomik gücünüz yetmiyorsa bunun bir kısmını devlet karşılayabilir gibi bir mantıkla oraya doğru gidecek. Dün özel hastaneler yöneticilerinin yaptığı bir açıklama vardı. Burada sizin söylediğinizden bahsediyordu özel hastane yöneticileri. Ekonomi yönetmene verdikleri talepte teminat paketi yerine işte tamamlayıcı sağlık sigortasına bir an evvel yani geçilmesi taleplerini iletiyorlar. Yani bu sorun tabii bizim üzerimizde bir başka bir sıkıntıyı oluşturacak sorunlardan bir tanesi. İlginçtir ki tüm sağlık sisteminde yeniden dönüşüm, 2014'teki yeniden dönüşüm programı açıklandığında ve vatandaşlara bu son derece güzel bir paket gibi sunulmaya çalışıldığında, bütün bunların olacağını biz Çağdaş Eczacılar olarak söylemiştik. O da yönetimleri bu konuda uyarmıştı. Bu sistemin gidiş noktası buraya kadar gidecekti. Devlet bu işi bir kar zarar mantığı içerisinde görmemesi gerekiyordu. Ama maalesef böyle görüyor. Bunun sonucu nereye getirdi? Doktoru, eczacıyı, sağlık çalışanını ücretli köle haline dönüştüren bu sistem ülkemizde bir fayda sağlamadığını görüyoruz. Görüyoruz ve bunun çözümü var mı? Elbette ki var. Bu tamamen çözümsüz bir sistem değil. Bunun çözümü için önce bu sistemin parçalarını bir araya getirip görüşlerin alınması ve demokratik bir içinde bir platformda bu sistemin yeniden yazılması gerekiyor. Alternatifleri birçok ülkede var, batılı ülkelerde de var, diğer ülkelerde de var. İlle bu mevcut sistemle bunun yönetilmesi gerekmiyor diye düşünüyorum. Bugünün politikacılarıyla bunu yapmak mümkün mü diye sorarsanız çok fazla mümkün gibi gözükmüyor. Yani demokratik anlayışlarına baktığımızda böyle bir açılımı sağlayabilirler mi? Pek çok umutlu değilim açıkçası. Bir Taksim kışlası inadı için 9 gencimizin hayatı kaybetmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına sebep olanlarda böyle bir umut görmüyoruz açıkçası. Evet, bütün bunlardan sonra bu hafta sonu bir seçimler var. Farklı bir dilden de konuşmak gerekir. Evet, demokrasi tüm toplumun, kurumlarının, söylemlerinin ortak bir noktası olması gerekiyor ama demokrasinin bir parçası seçimler. Ve bugünkü politikacılar sadece bu dilden anlıyorlarsa bizim de bu dilden konuşma zamanımız geldi diye düşünüyorum. Bütün meslektaşlarımı çevrelerindekileri uyararak seçimlerde oy kullanmaya çağırıyorum. Dileğim umut, aydınlık ve özgür yarınlar olur. Jean-Jacques Rousseau'nun bir sözü var, onunla kapatayım. Bireyler ancak içindeki bulundukları toplumun kararlarını gerçekleştirilmesine doğrudan ve sürekli olarak katılabildikleri ölçüde özgürdürler diyor. Ve saygı duyuyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler Levent Bey. Dileklerinize katılıyoruz biz de. Bir dahaki haftaya umarız daha yeni bir gündem, yeni bir Türkiye'yle güzel olur. Bir gündemle bir arada oluruz. Haftaya çarşamba görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar. Okulda defterime sırama ağaçlara yazarım adı.